alma se me grabou a raíz do teu querer. Mientras no mundo viviré, otro amor no he de tener. O cariño que te teño, linda, ti no sabes ver. Voy a ver que despois de baixar a música, o que facemos é comunicarnos con Francisco Xavier, que é o presidente da Asociación Cultural, Saudade, ¿no? Cultural Galega Saudade, que nos vai a falar. Bueno, primeiro saudámolo. Hola, Javier, boa tarde. Boas tardes. Que hai, Julio, que tal? Como estamos? Aquí acompañando de Armando, facendo eso que se suele decir, acompañamento de actividades que aún gusta e entretense, e ao mesmo tempo pois facemos comunicación, que é o que interesa, que todos os nosos entes saiban de actividades importantes. Falamos contigo porque primeiro para felicitarte, porque ese outro día, un sábado pasado, foi o anterior, me parece, pois sí, estiveste na abadía de Montserrat facendo un acto histórico, non? Tocando ali coas gaitas, sí, o mismo coro, precisamente na basílica, celebrando un acto extraordinario. Noraboa. Pois moitas gracias, Julio, moitas gracias, Armando, nada, pola vosa consideración. Sí, especialmente pois foi un agradable día, moi bon. Moi bon, e unha experiencia nova tamén moi agradable para todos, non? Bueno, perfecto. Bueno, pues experiencia extraordinaria. Entonces, ahora, outra actividade que tendes prevista para hoxe, precisamente, aí, sí, a partir das 7 ou máis ou menos, non? Sí, a partir das 7 da tarde facémolo en agosto aquí en Saudade, como sempre. Aí temos aí 350 kilos de castañas pasar. ¡Jolín! Alá no cima, con aquela parrilla extraordinaria, sí. Bueno, coas medidas sanitarias correspondentes, que o ano pasado non se puido facer, pero este ano, con dificultades, pero bueno. Pero vais en facendo, non? Bueno, o ano pasado as ámulas viñeron... A buscarlas. Sí, a buscarlas. A buscarlas, e este ano, pois... con sentidiño, vamos a facelas outra vez aí nas salas que temos usadas suficiente. Sí, sí. E queremos facelas outra vez en presencial de todos os socios e os amigos que queiran acompañarnos, non? Aquí estamos este ano con sentido, pois, bueno, temos espacio e vamos a facelo aquí outra vez. Con espacio, exactamente, é o que estabas dicindo ti, que precisamente Saudade ten ese local extraordinario xunto co restaurante, que, bueno, últimamente pues, xa está tendo un poquinho máis de servicio que antes, sí, bueno, con claro. Pandemia, con dificultades, moitas dificultades, verdad? Sí, sí. Bueno, que a pandemia todo o mundo tuvo dificultades, ¿no? Pero agora que se acabou todo isto, restricciones... Pero bueno, temos que seguir tendo sentidiño igualmente. Exactamente. Temos que ter sentidiño igual. O sentido non se pode perder. Non podemos perderlo, non podemos, non. No. Bueno, alguna actividade máis tamén se pode ir empezando a aumentar, non? Bueno, aquí temos xa todas as actividades abertas, temos bailes de salón activados, temos de pintura, temos os gaiteiros, temos o de baile. Ajá. Bueno, de momento, pues todo que temos aí que nosotros temos xa activado, ¿no? Uh-huh. Xa levan todo o mes pasado traballando nelo, estamos traballando e uh-huh. Bueno, as actividades temos aquí todas abertas xa. Uh-huh. Muy ben. Yo socios e amigos de seguidores e simpatizantes poden pasar por Saudade para mercar a lotería. Por supuesto que sí, que tamén a temos aquí, despois para todos, e temos en varios sitios tamén. Mais, pero claro, aquí en Saudade, por supuesto, está a lotería de Navidad para todos. Sí, sí, porque sí. Moitos dicen, no, é que comprar sempre lotería nas entidades e tal. Pues, houve un ano, houve un tempo, non se ha pasado atrás, que precisamente tocou aí, tocou en Saudade. Bueno, tocou, sí, algo fora, pero bueno, a ver, estamos esperando este ano, nosotros valga a ilusión de que nos toque. Un pellizquiño. Por lo menos un pellizquiño ten que tocar, no, cara. No olvide, no. Por lo menos para comprar un xamón, como dice outro. E que nos fai falta para facer as actividades tamén. Tamén, claro. E entonces as entidades tamén nos necesitamos, sí. ¿No? Hombre, claro sí. Se necesita moito, Moito. Porque agora as cousas están moi delicadas, sobre todo aquí en Cataluña. Sí. Porque temos moi olvidados. Sí, sí, sí. Esquecidos, si diría eu, porque total, o sea, a administración catalana antes votaban a man, ou pues, algo aportaba, pero últimamente nas entidades parece que desapareceu. Desapareceu. Últimamente as entidades, aquí estamos moi olvidados, as entidades de fora, porque aquí van con outro ritmo, no van con outras ideas que teñelos. Sí. Ya non son as que temos nosotros desde hai moitos anos, porque somos galegos, pero somos catalanes tamén. Claro. E aportamos... Levamos moitos anos aquí en Cataluña e debemos lle tanto a Cataluña como lle debemos a Galicia. E te aportamos cultura, que eso é riqueza para todo o mundo. Exactamente. Nosotros aportamos moita cultura a Cataluña, sí. Que temos a de toda a vida, non? Sí. Igual que nos tamén, cuando salen de fora de aquí tamén, tienen sus entidades que tamén afaen a cultura de nosa vida. Claro. Porque eu sei que en Coruña hai unha entidade catalana que tamén están ali, tamén están subvencionadas tamén pola Xunta, igual que estamos nosotros aquí, pero tamén claro. Por eso denos máis a nosotros a Xunta aquí que nos axudan a todos, desde logo. Sí, habería que a mellor tiralles un pouco de levita, indicarlles, en fin, que dice, oye, que en Coruña dice que en Coruña hai unha entidade catalana e a Xunta de Galicia axúdalle tamén. Por suposto que sí, por suposto que sí. Pois... Xa che digo, e a todo teño confirmado de que sí que lles axuda tamén as solicitudes que fain, como, claro. Como tamén nos piden a nosotros aí que todas as entidades, non? Porque claro. A administración dan unhas subvencións, pero cunhas... Justificando. Cunhas claro. Obligacións que temos todo, non? Unhas sí. Justificacións e unhas actos que temos sí. Que facer. Exactamente. Sí, no, no, que ademais non se conta mentira alguna cando se dice... Ai, non. E ademais, hoxe non podes mentir en nada, porque, como sabedes, está todo justificado, é todo... que justificarlo todo moi ben, senón, controlar, claro que sí, e ademais controlalo lógicamente, é dicir, nos facemos o magosto, 300, como acabas de decir ti, 300 e pico kilos de castañas, pois non é mentira, poden ir a comprobalo e ademais probar as castañas tamén para, para que sepan que o que hai, aquí están para probarlas, e ademais temos invitados a todos, que invitámonos a todos, non sei os que participarán, sí, sí. Algo sí que participarán, que xa nos confirmaron a asistencia, outros ainda non sabemos se participarán ou non, pero bueno, sabemos que algúns políticos van a estar con nós, bueno, máis que nada do distrito, do ayuntamiento do noso, ¿no? Claro, sí, sí, claro, claro. Os do distrito, lóxicamente, sempre, a veces sempre se fan un poquinho máis. Sí, bueno, sí, porque son as que máis relacións tes con eles directamente, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, despois do magosto xa preparando tamén casi a actividades para fin de ano, casi ¿no? Sí, temos aí outra media xa preparada po día de 18 de diciembre, que será o día da empanada que queremos. Faremos a empanada e despois tamén faremos unha xuntanza. Bueno, faremos aí que actuarán a coral do noso centro, os Leiteiros. Queremos facerlle un pequeno homenaxe a un matrimonio que contaba na coral que morreu. Vaya. E entonces pues queremos facerlle un homenaxe despois dun ano e pico, ¿no? Hombre. Sí, sí, é un recoñecemento que paga pena, sí, porque naquel momento quizás non se puido asistir, lógicamente, pois... Non podemos asistir, non podemos asistir porque daquela non se deixaban ni nada, ¿no? Dixéramos, foise soliño. Exactamente, foi ni máis ni menos, sí, como pues, sabes. Foise soliño. Pois honra vos a vos tamén a entidade e a ti como representante, pois... de verdade que é un acto extraordinario, ademais solidario, moi importante, claro que sí. Agradecerche moitísimo, non te queremos molestar, que o que queríamos era que os nosos ointes superan dese traballo que estades a facer, desa grande celebración o magosto 2021, que xa se vai celebrar en saudade con súas medidas, pero vais a celebrar con toda a normalidade, con toda a normalidade, e estades invitados todos os amigos que escuten Radio Zamboya, vosotros especialmente tamén sabéis que quito de la vosa casa. Muy bien. Que como se seguimos apreciando, aunque non nos vexamos. Sí. Igualmente, o cariño é mutuo, Moitas gracias. Exactamente, bueno, tú sepades que aquí estamos, proconecesis igualmente cuando queirades. Vale, sorte, pues, saúde, e moitos éxitos para a saudade, veña. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vale, una aperta muy fuerte. Una aperta grande para todos. Vale, pues ahora pedimos ya a nuestro técnico que ponga un bocadillo de música, como hacemos siempre después de las intervenciones, ya adiante.